NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hamas accepteert de resolutie van de VN-veiligheidsraad over een wapenstilstand. Dat meldt een hooggeplaatste functionaris aan persbureau Reuters. Ook zegt Hamas bereid te zijn om verder te onderhandelen. Gisteravond stemde de raad in met een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. In Malawi is een vliegtuig vermist met aan boord de vicepresident van het land. Volgens een legerwoordvoerder is het vliegtuig mogelijk neergestort in bosgebied in het noorden van Malawi. Er is een grote zoekactie opgestart, maar die zou bemoeilijkt worden door de mist. In Nederland worden steeds meer buitenlandse en illegale sigaretten gerookt. De staatskas loopt daardoor een kwart van de sigarettenaccijnzen mis. Veel mensen kopen sigaretten in het buitenland omdat ze daar goedkoper zijn, zegt deze onderzoeker van het RIVM. Alles wat mensen roken komt na de accijnsverhoging ongeveer 10% extra uit het buitenland. En je zou verwachten dat zijn dan de mensen die vlak bij de grens wonen. Maar ons onderzoek laat zien dat het eigenlijk mensen uit het hele land zijn die een groot deel van hun rookwaren uit het buitenland halen. Onderzoekers verzamelden sigarettenpakjes die op straat zijn weggegooid. Ruim 4% was illegaal en meer dan 18% kwam uit het buitenland, vaak uit Bulgarije of Polen. 5 webwinkels hebben een boete gekregen vanwege nepkortingen. Ze zetten een veel te hoge oorspronkelijke prijs op hun site, zodat de korting aantrekkelijker leek. Soms waren de artikelen met korting duurder dan een week eerder. De hoogste boete, €160.000, was voor koopjedeal.nl. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A12. Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden tussen Reewijk en de Meren 9 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Op de A12 Utrecht richting Arnhem 4 kilometer file tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Door een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 7 kilometer file en 40 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via knooppunt Del over de A15 en de A12. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van het werkbezoek van koning Willem-Alexander aan de Verenigde Staten, met vandaag op het programma Savannah, naar verluidt een van de mooiste steden van het land, in de staat Georgia, de staat waar Donald Trump onder verdenking staat van verkiezingsfraude. Een van de vele rechtszaken tegen de oud-president die het Witte Huis in november wil heroveren. Over iets meer dan 2 weken gaat diezelfde Trump voor het eerst in debat met president Biden, de zittende president. De eerste opmaat is dat naar de echte verkiezingsstrijd in een land dat zou balanceren op de rand van een burgeroorlog, lezen we vaak, dat zichzelf niet meer zou zijn en dat nog steeds ons voorland is. Een van de zaken waarover Michiel Vos schrijft in zijn nieuwe boek Vos in de VS, leven in het hart van de Amerikaanse democratie. U kent hem ongetwijfeld, duider van de Amerikanen in Nederland. Inmiddels zelf Amerikaans staatsburger en aangetrouwde politieke adel, schoonzoon van de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. We kennen elkaar al een jaar of 20, dus laten we elkaar vooral tutoyeren, anders wordt het een hele rare stijlfiguur. Zeker, zeker. Heb je al een huis in Nederland gevonden? Ik heb nog geen huis in Nederland gevonden, maar volgens mijn vrouw moet ik aan het werk. Want als 5 november, zei ze laatst, als 5 november verkeerd uitpakt, dan moeten we naar Amsterdam. Our exit plan is Amsterdam, zei ze toen. Beetje grappend hoor, maar nee. Zat er een kern van waarheid in? Nou ja, wat jij ook terecht al zei, mensen maken zich natuurlijk in Amerika ook wel zorgen over de verkiezingen. Hè? We are in on the joke, zeggen we dan in Amerika. Wij weten ook wel dat de keuze op 5 november onze verkiezingen matig is. Een hele oude man tegen een man die zojuist is veroordeeld. Niemand is echt blij met deze keuze. Nee. En er zit natuurlijk potentieel politiek geweld aan te komen als het misgaat. Dat hebben we al gezien in 2021, maar dat kan nog een keer. En vooral Trump, laten we eerlijk zijn, slaat natuurlijk hele ferme taal uit over retribution en wraak. En dat maakt iedereen een beetje nerveus. Ja, jouw vrouw dus ook. Ja, de politieke adel, zoals jij dat dan. Nou ja, ja, zij is de dochter van Nancy Pelosi. En zij is natuurlijk zelf bekend als documentairemaker. Nou ja, ze hebben gejaagd op haar moeder tijdens de bestorming van het Capitool in 2021. Ja. En ja, god, je staat dan wel te denken, haar vader, mijn schoonvader, is aangevallen door een soort van een hele gekke man met complottheorieën, al dan niet over Trump. Hoe gaat het met hem inmiddels? Dat gaat heel goed, maar dat is hersteld. Hij is helemaal hersteld. Maar dat, natuurlijk, het komt dan heel dichtbij. Ja. Dat is gewoon zo. Dus toch wel half serieus op huizenjacht. Ja, Amsterdam, here we come. Nou ja, dat weet ik niet, want ik wil dan natuurlijk toch stiekem blijven, want ik ben toch wel verknocht aan het land. Maar ik zie ook wel dat het ontspoort. Dat we van het pad af zijn. Ja, ja, de familie Vos krijgt politiek asiel in Amsterdam straks. Ja, dan worden we van de familie Pelosi, worden dan opeens familie Vos. Gewoon Nederlandse, Hollandse Vos. Ja. Michiel, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank je. Zit ik hier tegenover een Nederlandse Amerikaan inmiddels of tegenover een Amerikaanse Nederlander? Ja, in Amerika noemen we het dan een Dutch American, dus een Nederlandse Amerikaan. Laten we het daarop houden. Ja, een Dutch American. Dus een Nederlandse Amerikaan. Ja, want dus je bent Amerikaans staatsburger. Dus Amerikaan, inderdaad, staatsburger met dan Dutch roots, wat redelijk bijzonder is tegenwoordig. Er zijn niet meer zoveel Hollanders die naar Amerika komen. Vroeger wel natuurlijk, heel vroeger, helemaal aan het begin. Ja. Dus een Dutch American. En dat betekent dat je wel heel erg Amerikaan bent geworden. Je hebt jezelf opnieuw uitgevonden als Amerikaan. Maar zo nu en dan kun je die Dutch roots of de European roots inzetten, als het ware. En ik beschrijf dat ook in het boek. Ja, je beschrijft ook hoe je Amerikaan wordt. Namelijk, je moet vooral niet Europees zijn. En je moet vooral denken aan verdienmodellen. En ja, je moet vooral goed kunnen acteren en faken. Want anders ben je een loser. Als ik het zo even kort in de bocht samenvat. Je vat het heel Hollands heel kort samen, maar wel heel goed. Je hebt het helemaal gelijk. Ja, Amerika is nou eenmaal zeker in de sociale kennismakingsfase en hoe we met elkaar omgaan, veel meer acteren dan in het nuchtere Nederland. Wij zijn dat niet zo gewend. Wij zijn heel direct en je moet gewoon doen, dan doe je al gek genoeg. Ja. In Amerika is het devies, life's the stage, just act your role. De rol staat voorop en niet wie je bent zozeer. Ja. Zo beschrijf je ook je schoonmoeder. Ja, zij is natuurlijk een archetype in de politiek, hè, vanwege haar functie. Zij zegt nooit wat ze denkt. Vermoed jij? Nee, dat weten we niet. Daar komen we niet echt achter. En ken je haar wel eigenlijk dan? Ja, ik ken haar in augustus in San Francisco als er geen politiek is. In het midden van de maand. Dan leer je haar kennen. Maar dan kun je echte dingen bespreken. Maar inderdaad, het is vooral bij Amerikaanse politici heel moeilijk om echt te weten wat ze precies vinden. Want zijn ze eigenlijk, ja, in mijn optiek bijna te slim voor om dat meteen te laten merken. Wij willen dat in Nederland graag snel voorop zetten. We moeten eerlijk zijn. Maar Amerikanen zijn veel gewiekster daarin, heb ik wel eens het idee. Je bent aangetrouwde politieke adel, zei ik met een beetje met een knipoog. Maar het is wel in zekere zin waard. Het heeft je ook toegang verschaft tot de binnenkamers van de macht in de Verenigde Staten. En in jouw boek, en daar wou ik toch even naartoe, beschrijf je een grote verandering die jij merkt binnen de muren van het Witte Huis, vanaf 2003 zo'n beetje, toen je daar voor het eerst kwam onder de Bush administration, de George W. hebben we het hier over, dus de regering zo, Bush. Ja. Ten opzichte van nu, wat is, en dan met name rondom het kerstfeest. Nee, ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn toen vriendin, nu vrouw, mij meenam naar haar eerste kerstfeest. Zij had Boris Bush al leren kennen tijdens dienstcampagne in 2000. Wij werden uitgenodigd voor het kerstfeest, dat was geloof ik in 2004. En nou goed, Bush was toen al niet meer populair bij Democraten, maar het is zijn kerstfeest. Iedereen komt in zijn smoking, ook Democraten, met name ook Democraten. Heel Washington was op dat kerstfeest in het Witte Huis, kerstboom. Ik werd voorgesteld. Er was een feestband in de East Room, ik weet het nog heel goed. Relight My Fire, er was een conga line dansend door het Witte Huis. Iedereen was daar. 20 jaar later, hetzelfde kerstfeest, 2023, een paar maanden geleden. Joe Biden, oude man. Daar was helemaal niemand. Daar was één republikein die ik daar tegenkwam, Mitt Romney. Die zo'n beetje uitgekotst wordt in zijn eigen partij. En als enige nog zegt binnen de Republikeinse partij, Trump, dat gaat toch echt te ver, dit kan niet. En wat zegt dat? Ja, dat zegt iets. Het is maar een klein voorbeeld. Het is een metafoor voor een Amerika wat verhard is, wat verdeelder is dan ooit, tot op het bot van een Washington wat niet meer bij elkaar, althans de kinderen zitten niet meer bij elkaar op school, lijkt het wel. De politici zien elkaar sociaal gezien niet meer in die smoking op een kerstfeest. Het is allemaal politiek geworden, allemaal verhard. Het is allemaal een soort van naar spelletje. Het lijkt wel eens een beetje op de Hunger Games van iedereen tegen iedereen. En dat zie je dan op zo'n Witte Huis kerstfeest, waar dan in 2023 alleen maar Democraten rondlopen. Ja, dat is niet zo moeilijk. Joe Biden is een democraat. Wat juist leuk is, als daar ook staunch Republicans komen, als de Grand Old Party, Lincoln's Party, daar ook komt op dat kerstfeest. Want zo werkte de Amerikaanse politiek bij mijn weten ook altijd. Namelijk, je hebt dan twee partijen systeem, maar de zittende president deed ook zaken met de partijgenoten van de andere kant om maar meerderheden te krijgen als het nodig was, dan wel om breed draagvlak te krijgen en te houden. Daar heb je helemaal gelijk in. Zo hoort het, zo ging het altijd. Ik heb het idee dat dat steeds minder gebeurt, dat er steeds meer gevochten wordt. En je ziet dat dan, mijn boek zit natuurlijk een beetje op, het is niet zozeer een politiek boek, maar ik gebruik de politiek wel als behang, zeg maar, van de cultuur die er in Amerika heerst. Je ziet dat op dit soort momenten. Dan denk je van, waar zijn alle republikeinen? Komen die zelfs niet op het kerstfeest van Joe Biden? Is het dan echt alleen maar Joe Biden is een crimineel en zijn zoon moet in de gevangenis, et cetera, et cetera? Maar komen ze niet omdat ze niet worden genodigd? Of komen ze niet zeker omdat ze de uitnodiging afslaan? Ze worden zeker genodigd. Joe Biden wordt gezien als the last politician in Washington. Ze zijn van de ouderwetse stem. Campbell, die wel degelijk, zoals jij zegt, dan graag met de hand across the aisle reikt naar de andere kant. Nou ja, in dit geval een vinger. Een ijzige vinger die op een warsend vinger lijkt. Dat was de hand die ik moest nemen van Joe Biden. Ja, dat was een vreemd moment. Dat hij dus je wordt dan even voorgesteld natuurlijk aan de president. Mr. President, this is Michiel Vos from Amsterdam. Nou, oké, fine. En dan geef je een hand. Maar Joe Biden leek niet helemaal door te hebben dat het een handschudmoment was voor de foto in het Witte Huis tijdens zijn kerstfeest. En stak een soort... Ja, het leek op een wassen vinger uit, die ik dan maar greep. En toen staan we dus op de foto met een vinger. Het klinkt een beetje als een opa die zegt, trek eens aan mijn vinger. Ja, het was een raar moment. Ik had ook niet helemaal door... Ik wist niet helemaal of hij helemaal door had wat er allemaal aan de hand was. Het gaat best wel snel, want er zijn al meerdere mensen die op de foto moeten gaan. Maar ik dacht wel van dichtbij, oh my god, deze man is zo oud. En dan met name in het presentatiegedeelte van het presidentschap. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Hij is ook staatshoofd, dus hij moet... En je moet nou helemaal op foto's, je moet handen geven, je moet lintjes, je moet cheerleader-in-chief zijn van de Amerikanen. Ja. Dat hoort bij het presidentschap. Ja. Daar lijkt hij, heb ik wel eens het idee, nauwelijks meer toe in staat. Hij is de afgelopen 2 jaar hard achteruit gegaan. Lezen we dan bijvoorbeeld in de Washington Post een verhaal waar ook wordt vanuit de binnenkamers wordt gezegd, hij is niet altijd meer helemaal bij de tijd. Klopt dat? Ja, wat ik daar dan van zie, ik zit natuurlijk niet in overleg in het Oval Office, maar wat ik aan de buitenkant zie, maar ook van dichtbij, want ik ben al een paar keer op het Witte Huis geweest, ook onlangs nog, toen mijn schoonmoeder een medaille kreeg. Ja, de Medal of Honor? Ja, de Presidential Medal of Freedom. Hoge onderscheiding. En ja, dan moet zo'n president dus 6 keer of 16 keer, geloof ik zelfs, bij allerlei gelauwerden een medaille om de nek hangen. Dat hoort nou eenmaal bij het presidentschap. Dat moet op camera, ook weer in de East Room, in het prachtige Witte Huis, met George Washington aan de muur. Ja, dan dat kan die wel, maar het is wel... We vragen ons allemaal in de zaal af... Oh, als hij nou maar niet van het podium valt... of als hij 1 stapje te veel zet... of kan hij dat trapje wel op? En je zit de hele tijd... zo'n beetje bijna nerveus te kijken naar je eigen president. Hij straalt niets uit van een energie die George Bush wel degelijk had. Dat vonden wij in Europa misschien een beetje een cowboy. Ja. Maar dat was wel een man Bush, Clinton, Obama. Al die mannen hebben natuurlijk een enorme energie. En Donald Trump op zijn oude leeftijd heeft dat ook. Ja. Heel anders, maar die heeft het wel. Ja, en toch wil diezelfde Biden over 16 dagen... dat is over iets meer dan 2 weken... ja. In debat met Donald Trump. Ja, jij woont daar. Ik bekijk die verkiezingsstrijd altijd vanuit Nederland, grotendeels. Ik heb dat nog nooit eerder gezien, dat zo vroeg zo'n presidentieel debat wordt gehouden. Klopt dat? Dat hebben we volgens mij nog nooit gezien. Niet dat ik het herinner, voor de zomer, voor de conventies. Biden wilde dat. Waarom? Trump zei meteen ja. Ik weet niet helemaal, hij had een paar regels gesteld. Geen publiek, ik wil het voor de zomer. Dan wil ik er nog 1 na de zomer, maar niet meer. En Trump wil zo graag. Trump denkt volgens mij dat hij Biden letterlijk kan opeten tijdens het debat op een podium. Die gaat er als een bulldozer overheen. Je kunt Biden ook nauwelijks meer verstaan als hij iets zegt. Hij heeft een soort rasperige stem. Hij had natuurlijk altijd al dat stotterprobleem. Een beetje een stotterprobleem, maar hij is best stevig. Maar als hij het nog een keer kan... Maar hij is, laten we eerlijk zijn, dat is een enorm probleem waar hij niks aan kan doen. Hij is gewoon heel erg oud. Ja, en dat ga je merken op dat soort publieke momenten, ook op zijn podium. Maar Trump is ook oud, alleen hij is fitter, lijkt het wel. Ja, hij is 77, hij is ook oud, maar daar zit toch niet de zweem. Ook die vergist zich wel eens in een zin of die blijft een beetje lang hangen. Natuurlijk, het is geen 50 meer, het is geen Obama of George W. Bush. Maar nee, die straalt toch wel uit van... jongens, ik eet mijn tegenstander op en ik ga gewoon vol het land in. Trump heeft ook enorme evenementen, rallies waar duizenden en duizenden mensen komen. Dat doet Biden allemaal helemaal niet. Nee, tegelijkertijd is Trump wel veroordeeld. Ja, je zou zeggen, in Europa zou dat wellicht uitmaken. In Amerika tot nu toe, wat helemaal we kunnen niet. Zien... Nee, niet of nou. 11 juli, uit mijn hoofd, komt de aanklager en daarna de rechter op de strafmaat. Trump heeft overigens al aangegeven in hoger beroep te gaan. Even nog los van al die andere hangende rechtszaken over het achterhouden van geheime documenten, de bestorming van het Capitool, waar we zo meteen nog wel even over te komen te spreken. Die verkiezingsfraude, althans de aantijging daarvan in Georgia. Het is een hele ketting aan juridische procedures. Gaat hij daar last van krijgen? En is er een kans dat hij in de bak terechtkomt, om het maar plat te zeggen? Ik zou zeggen, hij gaat er geen last van krijgen bij zijn achterban, want in het boek beschrijf ik volgens mij duidelijk dat mensen in zijn achterban zijn op zoek, wat ik dan noem, we're looking for an asshole. Ja. We're looking for a tough guy. And he is our asshole. Hij is onze Mechelse herder. Wij zijn de schapen. Wij willen worden geleid. Of die nou in de bak zit of wordt gezet, of dat hij een boete krijgt, of dat hij de subway in New York moet schoonmaken als straf. Maakt ons allemaal geen bal uit. Wij willen een niet-politicus in het midden, zodat wij met hem mee kunnen terug in het centrum van de macht. Stel nou dat hij Biden inderdaad omver... Kegelt. Kegelt is het woord wat ik zocht. Ja, dank je. Over 2 weken dus al. Ja, is daarmee dan de verkiezingsstrijd eigenlijk al niet beslecht? Ja. Kun je die beeldvorming dan in dat geval überhaupt nog repareren? Dat wordt moeilijk. Al zeggen mensen ook, luister, na de vakantie... dat is misschien ook de reden waarom Biden het zo vroeg wil. Na de vakantie... dan is er weer heel veel gebeurd. Er gebeurt namelijk heel veel. Het is volstrekt onvoorspelbaar. Misschien werkt bij de gematigde republikein. De keurige republikein die eigenlijk denkt, à la Mitt Romney, die Trump, dat gaat me toch wel wat ver. Ik zal nooit op Joe Biden stemmen, maar zo'n convicted felon in the White House, dat gaat mij te ver. Ik ben een keurige VVD-stemmende, BMW-rijdende republikein. Dit gaat me toch te ver. Ja. Dat die misschien na de zomer denkt, nee, dit kan niet. En dat die thuis blijft. Nou leidt Biden ook verlies in de democratische coalitie, maar dat zou dan een verlies zijn binnen de republikeinse coalitie voor Trump. En Biden heeft een zoon die ook voor de rechter staat, Hunter. Vandaag of morgen komt de jury met een oordeel omdat hij niet heeft opgegeven dat hij ooit cocaïne had gebruikt toen hij een wapen kocht. Ja. Als hij hangt 25 jaar cel boven het hoofd. Enorm. De president heeft al aangegeven, ik geef hem geen gratie als het dat zover zal zijn. Dat kan die politiek niet verkopen, nee, dat doet hij niet. Hij heeft dan een zoon verloren, hij heeft zijn vrouw verloren. Als die veroordeling komt vlak voordat dat debat plaatsvindt, dat moet toch iets met die man doen. Ja, nee, maar jij brengt nu ook al terecht allerlei dingen op. Want dit is al volstrekt onvoorspelbaar, dat hebben we ook geleerd. Je moet nooit voorspellen. Dit is zo'n wilde rit al voor beide mannen en voor ons electoraat. We hebben ook met allemaal unprecedented dingen te maken. Dus we hebben nog nooit een veroordeelde president gezien in een strafzaak, notabene. Ja. Niet eens in een civiele zaak, maar in een echte strafzaak met een jury van gewone mensen. Dat hebben we nog nooit gezien. Ja. We hebben ook nog nooit een Joe Biden gehad die en zo oud is en inderdaad juridisch in de problemen zit via zijn zoon. Althans, hij niet, maar de zoon wel duidelijk. Dat is zijn enige overgebleven zoon. Hoe moet dat allemaal? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik ook niet. En dat is ook natuurlijk het mooie van dit verkiezingsjaar, laten we eerlijk zijn. Dat het natuurlijk weer helemaal in nieuw terrein raakt. Terug naar 6 januari 2021. De bestorming van het Capitool. Ja. Jij stond buiten. Jouw vrouw was binnen met jouw zoon. Ja. Bij jouw schoonmoeder. Nancy Pelosi dus. Ja. Op dat moment nog voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Hij ging met oma naar het werk die dag. Ja. Jij stond met de sjamaan, later veroordeeld, op de foto nog, buiten. Yes, yes. En jij stond erbij. Je had jou wat meer als een deplorable om met de Hillary Clinton te spreken. Je moet je wel een beetje verkleden op de locatie. Ja, zodat je in ieder geval niet zou worden gelyncht. De mannen van de Deer Hunter, weet je wel? Dat soort types. Ja. Robert De Niro uit de Deer Hunter. Beschrijf eens wat je daar zag. Nou ja, dat is dan zo'n dag waarin die mensen zelf, de QAnon shaman voorop, maar ook anderen, die waren door dolle heen. Die waren eindelijk uit hun pick-up truck, zal ik maar zeggen, uit Illinois of West Virginia, aanbeland in het centrum van de macht. Die wilden het Marmeren Paleis binnen. Dit was hun moment. We're gonna take the capital. It's our house. Weet je, dat werd ook de hele tijd gezegd. Daar zwermt het dan van complotten en mensen die gillen over, they're all a bunch of pedophiles. We're gonna storm the building. Er zijn rookbommen, er wordt gevochten, er worden journalisten in elkaar geslagen. Ik sta daar buiten. Er wordt ook gezongen. Er wordt ook gedronken. Er is ook een soort feest. Het is een soort Ajax-Feyenoord. We gaan dadelijk knokken. Het wordt gezellig. Het is ook een soort van, er zit ook een braderiekant aan of een carnavaleske kant. Ja, klopt het dat jouw vrouw zei, dat moet je maar niet opschrijven. Ja, ze zei, carnaval? I wouldn't say that. I would leave that at home, zei ze toen. Ja. Maar dat zat er wel aan. Ja. Dat herinner ik me heel duidelijk. Maar het was ook gewelddadig. En nou, binnen vielen doden. En het maffe is dat ik stond buiten. Dat heb je als journalist dan allemaal niet door. Ik zat in het oog van de storm. En zoals wel vaker, dat zal je misschien ook wel hebben gehad. Dan heb je eigenlijk niet precies door wat er allemaal om je heen gebeurt. Want je ziet alleen wat jij ziet. Ik werd gebeld vanuit een redactie uit Nederland. Dat zit ook in het boek. De redactie van Jinek. Ja, de redactie van Jinek. Ewart van der Horst belde. Die zei, Michiel, het gaat er wel hard aan toe. Die praat leuk Amsterdams. En die zei, het gaat er wel hard aan toe. En ik dacht, hij weet volgens mij veel meer dan ik. Want hij zit naar 6 beeldschermen CNN te kijken of NOS. Ja. En hij wist al, er was een dode gevallen. En er zou nog een dode vallen. En er werd enorm gevochten. Ja. En toen vroeg hij natuurlijk, hij is tv-maker. Kun je live? Kun je live? Ja. Nou, ik dacht, kun je live? We staan hier met mensen die het pedofiele paleis in hun woorden willen bestormen. Er werd gevochten om mij heen. We zijn toen wel live gegaan. Daar is die foto voor gebruikt. En dan Foto met die sjamaan. En die ging meteen rond. Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Die gaat dan rond, die stuurde ik aan de redactie. Dan kan er een vork worden gedaan, hè, ouderwets. Je belt in met een foto op beeldscherm, want er was niet genoeg beeld. Telefonische verbinding, zullen we maar zeggen. Telefonische verbinding, ouderwets, zeg maar. En die foto gaat dan rond en dan word je die avond en de volgende dag gebeld door allerlei news agencies, Associated Press, Reuters, die dan zeggen, luister, er gaat een complottheorie de ronde, namelijk dat jij op die foto staat met die sjamaan, jij schoonzoon van de vrouw op wie binnen werd gejaagd, met de leider van de opstand. Hoe kan dat? Zijn jullie vrienden? Ben jij als schoonzoon toevallig ook lid van de opstand en heb je een verborgen identiteit? Of is hij toevallig ook schoonzoon? Zo werd het een beetje gebracht. Nou, dan zit je dus een dag lang, ben je dan het mikpunt van een complottheorie. Ik heb dus een raad voor iedereen die een complottheorie ondergaat. Je moet gewoon hunker down, blijven zitten schuilen. Want na 12 uur verdwijnt die complottheorie en gaat het door naar Britney Spears of naar Prince Harry of naar de volgende. In elk geval in de Verenigde Staten van Amerika. Ja, misschien hier zijn denk ik andere regels. Ik weet het niet meer zo. Maar in de tussentijd zat jouw vrouw dus binnen met je schoonmoeder en jas. En die moesten dat gebouw uit, want het was gewoon levensgevaarlijk. Haar kantoor werd kort en klein geslagen. Dat hebben we allemaal live op televisie kunnen zien. Jullie wel. Ja. Ik niet. Nee, maar je werd wel op de hoogte gehouden via sms. Zij appte zo'n beetje rond 3:00. It's getting weird. We're being evacuated. En toen wist ik wel van, wacht even, zij zitten dadelijk in een gepantserde kolonne, worden ze weggereden vanuit een loading dock, een soort betonnen bak onder het Capitool, waar dan al die security details staan te wachten op de principals, zoals ze dat dan noemen, op de echte macht. Mike Pence is dan daar, schoonmoeders, Mitch McConnell, iedereen is daar dan. Zij worden geëvacueerd, maar ik sta hier buiten. Ja. Als ze erachter komen wie ik ben, dan wordt het heel anders. Dan gaat de sfeer snel omslaan. Nou, dat wist niemand. Dan zou het potentieel levensgevaarlijk voor jou zijn geweest. Ja, ik denk, het was wel een hele hitsige, nerveuze, opgefokte sfeer. Ja. Dat zou wel verkeerd afgelopen zijn. Jouw vrouw heeft dat proces ook van die evacuatie. En ze zijn naar een legerbasis gebracht, daar zijn ze ondergebracht. Ja. Vervolgens hebben ze daar met open mond en totaal ongeloof gekeken. Live televisie. Naar hoe hun bezittingen kort en klein werden geslagen in dat Capitool. En daar ook dus mensen om het leven kwamen en gewond raakten. Jouw vrouw heeft dat gefilmd. En nou wil Republikeinse Partij, heeft die beelden opgevraagd. Ja. Want de vraag is, had zij mede schuld? Droeg zij mede schuld voor de gebrekkige beveiliging en het feit dat de veiligheidstroepen daar niet voor de deur stonden? Ja, schoonmoeders. Schoonmoeders. Ja. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, er is nu een gevecht, geloof ik, of er wordt gesteggeld over hoeveel materiaal heeft ze afgegeven in de tijd aan de commissie. Er zijn natuurlijk hoorcommissies geweest. Ja. Hè? Toen heeft ze geloof ik alles overgelegd, dat weet ik niet helemaal meer zeker. Maar ze willen nu meer zien, alsof er al veel te zien, nog veel te zien is. Ja. En dan zijn ze inderdaad op zoek naar de schuldvraag. Wie heeft er nou de schuld? Was het Trump die alle troepen tegenhield of afhield? Of waren er ook mensen binnenin dat fort die mede verantwoordelijk zijn of waren voor de beveiliging van hun Capitool? Ik heb de beelden niet kunnen zien, maar Politico schreef een stuk waarin wordt geciteerd, of in ieder geval wordt beschreven, hoe jouw moeder en anderen met wie zij daar verkeerden, ook met de minister van het leger heeft gebeld, McCarthy, met de toenmalige minister van Defensie, en dat daar het antwoord. Waar waren de state troopers? Waar was de beveiliging? En dat antwoord is, ik moet wachten op mijn baas. Juist. En de baas wilde niet, want de baas heeft later die middag wel een verklaring gegeven. You gotta go home now. You're beautiful people. We love you, zei hij toen, geloof ik. But we have to have peace. You're very special. You're very special. Heel goed. Nou, dat. En je ziet dan schoonmoeders naast, ik geloof, Chuck Schumer zitten, leider van de Democraten in de Senaat toen. En die hadden gevraagd om een verklaring van Trump. Jij bent de enige die jouw achterban naar huis kan sturen, of in ieder geval tot rust kan manen. Ja. En dan zien ze die verklaring, you're beautiful people. En dan zegt, geloof ik, Chuck Schumer, we asked him for a declaration and he comes up with this crap. This is what he does. Weet je wel, dit is het enige wat hij kan uitbrengen. Hij kan niet gewoon zeggen, jongens, nu ophouden, naar buiten, naar huis. Ja. Niet de boel kort en klein slaan, et cetera. Ja. Ja, dat is een enorm gevecht en dat krijg je nog wel een staartje. Fox News zegt nu, GOP, dat is de Republikeinse partij, Randall releases a January 6 clip of Pelosi saying, I take responsibility as she discussed National Guard absence. Ja. Dus daarin... ze heeft toen kennelijk verzucht, I take responsibility. Ik ben verantwoordelijk en vanwege de afwezigheid van de Nationale Garde. Ja, nou, dat is natuurlijk. Dat zal ze zeker gezegd hebben. En er zijn natuurlijk meer mensen verantwoordelijk. Maar het gevecht gaat er nu om. Het gevecht gaat eigenlijk al de hele tijd, al een paar jaar, over hoe belangrijk was die dag nou? Zijn dat een stelletje toeristen geweest die een beetje te gortig te werk gingen? Of waren dat echt voorbereide, in conspiracy, enge militiegroepen die daar de boel wilden overnemen? En ja, we zitten een beetje in het licht van 2024, een beetje te balanceren tussen die twee visies. En dat is natuurlijk heel Amerikaans. We vechten overal ook over ook en zeker over een bestorming van het Capitool. Ja, dus het gaat natuurlijk om degene die de troepen heeft aangezet om die aanval te plegen. Dat is Trump geweest, die heeft ze opgeroepen. En wie had de troepen moeten instrueren? Zijn er genoeg troepen? Ja. Zijn ze voldoende geïnstrueerd? Ja. Ze werden natuurlijk overvallen. Ze waren niet voorbereid op deze stroom. Nee. En dat maakte die dag ook zo, van binnenuit ook, tenminste ik stond buiten, maar van binnenuit maakte het ook zo nerveus. Ik had ook het idee toen nu dan dat het een soort van heksenjacht was. Dat... Nou, wij hebben er hier in Europa natuurlijk met open mond naar zitten kijken. Ja, ook. Namelijk, Amerika geldt natuurlijk voor heel veel mensen als het voorbeeld voor een democratisch land. Ja, het was heel vreemd. En ja, nu inderdaad zitten we in het soort nagevecht van wie was verantwoordelijk voor wat. Ja. Ik heb gelukkig het antwoord niet op dit moment. Maar dat is natuurlijk een heikel onderwerp. Ook omdat Trump eigenlijk verkozen wil worden. Niet alleen om zijn eigen juridische problemen te bevechten, maar ook... Want dan is hij weer 4 jaar onschendbaar. Hij wil eigenlijk ook 6 januari, dat was toch een beetje zijn dag, wil die wegzuiveren en neerzetten als, ja, dat zijn gewoon mensen die zijn overgeslagen in het politieke systeem en die zijn dan woedend. Ja, dan krijg je dit. Daar ben ik niet mee. Dat is niet mijn schuld. Ja. Time Magazine heeft een opsomming van zijn plannen laatst gepubliceerd, mocht hij het Witte Huis weer veroveren. Daar staat dan in dat hij openbare aanklagers wil ontslaan die zijn bevel om iemand te vervolgen niet uitvoeren. Gratie verlenen aan al zijn aanhangers die worden beschuldigd van een aanval op het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Ja. En nog wat van die dingen. Deportatieoperatie uit te voeren die bedoeld is om meer dan 11 miljoen mensen uit het land te verwijderen. En zo gaat het maar door. Ja, hij gaat natuurlijk niet meer als een... In 2016 had hij nauwelijks door dat hij gekozen was. Het was ook voor hem een verrassing. Hij had Hillary Clinton verslagen. Hij wist ook helemaal niet wat het ambt inhield. Nee, en hij heeft zich toen ook omringd met oude... Hè, weet je nog wel, Rex Tillerson op Buitenlandse Zaken. Dat soort types, die komen er nu niet meer bij. Hij gaat nu natuurlijk als een bulldozer dwars. Want hij weet nu, dit wil ik doen. Ik heb 4 jaar, misschien nog wel meer als hij dat dan aan hemzelf ligt. Ik ga nu als een... Hij grapt dan ook de hele tijd dictator on day one. Maar dat is natuurlijk wel wat hij stiekem wil. Hij wil natuurlijk even met executive orders gewoon even alles deleten wat Biden heeft gedaan en helemaal opnieuw beginnen. En nu als een soort, inderdaad, als een bulldozer. Ja, jij kijkt, dat kunnen we niet zien, maar jij kijkt moeilijk en terecht. Want dat is... Nou ja, nee, het is zorgelijk. Ja, dat is toch Amerika waar we het over hebben. Als je de recht staat en inderdaad het machtigste land ter wereld nog altijd. Ja. Als je dat beschouwt. En toch een, voor heel veel mensen een voorbeeldland qua democratie. En ons voorland, want dat beschrijf je natuurlijk ook in het boek. Ja, het is ons voorland. Veel waait over uit die kant. Ja. Ik zou zeggen, ik geloof dat het Rob de Wijk was, maar misschien ook anderen die toch geloof ik lijken te zeggen, Europa, get ready. Want Amerika lijkt ook niet meer zo geïnteresseerd in, buiten de financiële, economische banden, om de politieman van de wereld te zijn, om Europa per se te beschermen. We zijn vooral met onszelf bezig in Amerika. Vinden ze het nog wel leuk dat de koning langskomt? Vinden ze heel leuk, Sven. Ja? Vinden ze heel leuk. Of heel Amerika staat op zijn kop. Zien ze stiekem liever de koningin? Kijk, Maxima kan natuurlijk niet stuk in Amerika. Dat is natuurlijk bijna een Amerikaanse, zoals zij dat met een big smile... Hij heeft ook gewoond en gewerkt in New York, toch? Ik weet nog heel kort, diezelfde schoonmoeders heeft 2 jaar geleden... ik geloof 3 jaar geleden, in corona nog... Maxima, koningin Maxima ontmoet in San Francisco voor een kort werkbezoek. Daar was ze alleen, toen was de koning ziek. Ja? Kon toen niet mee en toen vroeg ze mij van tevoren... Your queen is going to visit me. What do I need to know? Toen zei ik, nou, ze heeft een dochter die politicologie gaat studeren. Dat stond toen nog te gebeuren. En toen na afloop van de meeting belde mijn schoonmoeder terug... en toen zei ze, this woman really prepared her stuff. She really knew her stuff. Want ik ontmoet wel eens royals, zegt ze. Dat zit niet altijd helemaal 100% bij deze Queen Maxima. Yes. Dankjewel, Brigitte. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Oranje op het EK voetbal. Door Frimpong. Geweldige voorzet. En daar is de goal. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Rijnders gaat schieten. De eerste horde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel aan Malen. Dan ook wel. Malen. Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Pakken ze podium?